Litorsal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Alerty IMGW 2 i 3 stopnia w wielu województwach. Najpoważniejsze zagrożenie to długotrwałe ulewy. Z powodu złej pogody ewakuowano uczestników obozu harcerskiego w Ustroniu Lipowców w Beskidzie Śląskim. Bociany polecą do Afryki z małymi kamerami. To projekt poznańskich naukowców. Synoptycy podwyższyli stopień alertów pogodowych związanych z silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dla Opolszczyzny, Śląska i Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Przez najbliższe dwa dni miejscami może spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Głównie we wschodniej połowie kraju będą występować burze, natomiast na południu, w centrum i północnym wschodzie tutaj silny deszcz z burzami. I właśnie głównym zagrożeniem przede wszystkim będą intensywne, miejscami długotrwałe opady deszczu, które mogą prowadzić do zalań, podtopień, a w rejonach górskich może dochodzić do powodzi błyskawicznych. O ewakuacji obozu harcerskiego w Ustroniu Lipowców w Beskidzie Śląskim zdecydował burmistrz miasta, mówi Szymon Dława ze Straży Pożarnej. Łącznie ewakuowano 193 harcerzy oraz 28 opiekunów. Zostali ewakuowani do szkoły podstawowej nr 6. Działania straży miały charakter prewencyjny. W województwie śląskim może spaść do 120 litrów wody na metr. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na Mazurach. Ratownicy wodni apelują o obserwację masztów pogodowych, a nawet rezygnację z żeglowania. Wczoraj rozpoczął się nowy turnus, a wodne karetki pogotowia wypływały na interwencję około 10 razy. Jeden z jachtów zahaczył o linię wysokiego napięcia. Na szczęście nic poważnego się nie stało, mówi dyspozytor MOPR Radosław Wiśniewski. No niestety na Mazurach już parę osób zginęło przez to, że żaglówki się podłączyły pod linię wysokiego napięcia. Przede wszystkim patrzeć na znaki. Zazwyczaj maszty są od 7 powiedzmy do 13 nawet metrów wysokości, więc te 13-12 metrów nad nami też musimy patrzeć, co się dzieje. Służby ostrzegają, że podczas burzy porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę, a na południu kraju wichura może pozrywać linie energetyczne. Tak groźne zjawiska pogodowe mogą potrwać do wtorku. W serwisie Trójki teraz o innym groźnym zjawisku. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. Ofiarami są najczęściej najmłodsi. Marcin Ruciński z policji w Świebodzinie radzi rodzicom, aby sprawdzili, czy ich dziecko nie przestawiło w pojeździe fabrycznego ograniczenia prędkości. Te obejścia niestety dzieci poprzez instrukcje z internetu potrafią likwidować, rozpędzają się do 50, 70, nawet 100 km na godzinę, upadając do przodu, bo tak zazwyczaj się dzieje. Chodzi do sytuacji, że osoba uderza o kierownicę, a niestety o twarde podłoże czaszką i tutaj te wszystkie obrażenia są bardzo, bardzo poważne. W pierwszym półroczu w Polsce liczba wypadków na hulajnogach z udziałem nastolatków wzrosła o ponad 85%, a liczba rannych o 95%. W miejsce elektrycznej hulajnogi mamy inną propozycję, poruszanie się za pomocą własnych mięśni. Mniej modne, ale bezpieczniejsze i zdrowsze. Rozwój infrastruktury i sport powszechny to główne cele, jakie stawia przed sobą nowy minister sportu. Jakub Rutnicki przyjechał do Zbąszynia na finałowy turniej siatkówki plażowej Rutnicki Cup. Polityk z Wielkopolski organizuje te zawody od 20 lat i sam w nich uczestniczy jako sędzia i konferansjer, także dziś już z ministerialną teką, ale w sportowym stroju. Dla mnie kluczową rzeczą będzie rozwój infrastruktury, sport powszechny. Wszystko zaczyna się w małych miejscowościach, a szczególnie w małych klubach. Jeżeli ten mały klub będzie miał wsparcie, jeżeli trener będzie miał pieniądze na to, żeby mógł trenować dzieciaki, a klub będzie wyremontowany, to będzie szansa na kolejnych medalistów. Jakub Rutnicki zapowiada przyspieszenie w budowie i remontach sportowej infrastruktury. Nowy minister sportu chce doprowadzić do tego, by każda szkoła dysponowała salą gimnastyczną. Ostatni będą pierwszymi, czyli na koniec o pierwszym takim projekcie na świecie. Bociany polecą do Afryki z małymi kamerami. Naukowcy będą śledzić życie 10 piskląt z Opolszczyzny. Kamerki założone razem z nadajnikami mogą dostarczyć zdjęcia i nagrania nawet przez 10 lat. Jak mówi koordynator naukowy projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, materiały dostarczą informacji, w jaki sposób bociany współpracują chociażby podczas sejmików. No i druga taka zagadka, której chyba nikt jeszcze nie badał, a na pewno nie ma publikowanych prac, czy dochodzi do jakiejś interakcji społecznych z innymi gatunkami ptaków, czy z innymi gatunkami bocianów, na przykład z bocianem czarnym, albo na zimowiskach w Afryce z innymi gatunkami afrykańskich bocianów, albo na przykład z czaplami, czy z żurawiami. Urządzenia umieszczono na bocianich plecach. Naukowcy najwyraźniej chcą na nich wypłynąć. Kamerki ważą 49 gramów, czyli mniej niż procent masy ciała. Ptaka ich akumulatory zasila wydajny panel słoneczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro także możliwe ulewy, głównie w centrum kraju i na północy. Sporo chmur i miejscami zagrzmi, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i na południu do 24 na wschodzie. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor Samsung 65 cali OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 6799 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Jak lato, to nowe perfumy. Jak nowe perfumy, to Allegro Your Season. Już dzisiaj odkryj szeroki wybór zapachów marek takich jak Hugo Boss, Armani, Chloe czy Versace. Teraz w niższych cenach. Kup teraz i zrób sobie prezent. Jak tak, to Allegro. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łaciate 3,2%. Kup 3 opakowania z Kaufland Card, a 3 dostaniesz gratis. 12 na osobę. A nektarynki jedynie 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Asia Wojsiat i mam ten wielki przywilej i wielką radość w moim sercu odczuwam, że mogę dzisiaj przejąć na 2 godziny stery rezydencji i gościć Państwa przez te 2 godziny z wybraną przeze mnie muzyką i takimi opowiastkami ze świata neuronaukowo-biologicznego. Jak tak myślałam sobie o temacie, który mogłabym tutaj dzisiaj poruszyć przez te no w sumie niespełna 2 godziny mówienia, od razu nasunęła mi się taka myśl, żeby właśnie w pełni lata, kiedy może mamy więcej czasu dla siebie i więcej takiej refleksji na to, jak to nasze życie wygląda, no bo też oczywiście wakacje i czas urlopowy wiąże się z tym, że powinniśmy co do zasady więcej odpoczywać, że właśnie dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o odpoczynku, o takim odpuszczaniu, o nic nie robieniu, o tym, dlaczego z naszej perspektywy takiej typowo ludzkiej, ale też i mojej, której chciałabym Państwu przybliżyć, czyli biologicznej, też ludzkiej, ale biologicznej, ten odpoczynek, to wyłączanie się i właśnie tak zwana dekompresja układu nerwowego są absolutnie kluczowe. I myślę, że można pokusić się tutaj o stwierdzenie, że wręcz są taką strategią przetrwania w dzisiejszym świecie. pomiędzy chciałabym podzielić się z Państwem muzyką, która myślę, że w kontekście właśnie takiej pauzy i zatrzymania znajdzie swoje miejsce. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on Żeby dobrze zrozumieć, dlaczego ta regeneracja i właśnie to docenianie zatrzymania jest tak ważne w naszym codziennym życiu i w tym, żeby zachować gdzieś tam równowagę psychiczną, ale też całe nasze zdrowie cielesne tak naprawdę jest związane z równowagą układu nerwowego, bo dzisiaj już wiemy, zajmuje się tym zagadnieniem cała gałąź zwana psychosomatyką, że stan naszego umysłu, kondycja naszego układu nerwowego, szczególnie te aspekty związane z chronicznym stresem, są bardzo ważnym fundamentem, są tak naprawdę podwaliną chorób ciała, szczególnie takich, które ciężko nam je bezpośrednio zdiagnozować, czyli mam tutaj na myśli tak zwane choroby psychosomatyczne, choroby realnie związane w dzisiejszym świecie ze stresem. I nasz układ nerwowy, mimo że wydaje nam się, że jesteśmy bardzo rozwiniętymi poznawczo istotami, ewolucyjnie mawia się, że ludzie, Homo sapiens jest na takim szczycie ewolucyjnym, jeżeli chodzi o rozwój mózgu, ale nasz mózg kształtował się przez tysiące lat w świecie zupełnie innym niż dzisiejszy. Nawet kiedy myślimy o tej naszej strukturze, czyli korze przedczołowej, która zyskała miano tej najbardziej ewolucyjnie zaawansowanej, to świat wyglądał zgoła inaczej i to, że ona mogła się tak rozwinąć, dochodziło do tak zwanej ekspansji korowej, czyli rozwoju włókien mielinowych, sieci neuronalnych w tym obszarze. Nasze neurony zaczęły być coraz bardziej skomunikowane, lepiej upakowane. Też mawia się, że nasza kora przedczołowa czy układ nerwowy ewoluowały po to, abyśmy mogli przemierzać terytoria i było to mocno związane z ruchem. O tym może kiedyś przy innej okazji. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że ten świat był znacznie bardziej wypełniony ciszą. Było tam zdecydowanie mniej bodźców, które docierały do nas na poziomie takim, tak jak wspomniałam na początku, podświadomym. Była duża rytmika tego życia. Było światło dnia, była ciemność nocy. Nasza aktywność w ciągu dnia była mocniej skorelowana po prostu z tym, jak dopasowujemy się do środowiska. I był też właśnie, tak jak wspomniałam, pod kątem tego rozwoju układu nerwowego ruch, który też był bardzo mocno wpisany w nasze życie. Był czymś takim związanym z dużą spontanicznością. I nie było tyle elementów, które właśnie, tak jak powiedziałam, nie wpadają do naszego umysłu, nie wpadają do naszego mózgu w taki sposób, powiedziałabym, nieproszony. Czyli ten układ nerwowy był w takich stanach, takiej rytmiki, takiej falowości, pobudzenia i odpoczynku. I było to coś bardzo naturalnego, zgoła odmiennego od tego, jak żyjemy dzisiaj, bo dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiecie, zalewa nas około 34-35, mawia się, że nawet do 40 gigabajtów danych i jest to taka liczba informacji, jest to taki pakiet, powiedzmy, czynników, które nas realnie bodźcują i pobudzają, tak jakbyśmy oglądali dziennie, nie wiem, kilkaset godzin filmu, czy przyjmowali takie informacje, które kiedyś jeszcze w latach 20. czy 30. ludzie konsumowali na przykład w przeciągu roku. Oczywiście jednocześnie robiąc tysiąc rzeczy, więc nasz układ nerwowy z perspektywy ewolucyjnej po prostu się do tego nie zaadaptował, się gubi, co widać dzisiaj pod kątem właśnie chronicznego zmęczenia i tego, co nam robi stres, który nawet może nie być kojarzony rzeczywiście z jakąś trudną sytuacją typowo fizyczną, fizjologiczną, czyli uciekam przed zagrożeniem, ale po prostu z takiej perspektywy umysłowej. I właśnie jest to taka luka ewolucyjna, w której żyjemy. Te bodźce nie są takie oczywiste. Za chwilę o nich więcej opowiem, a teraz utwór Future i Mask Off. Miley Percocets, Percocet, Miley Percocets, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a, chase no mask on, get mask on, mask on, get mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a, chase no. Two cups, toast up with the gang, gang, gang. From full stops to a whole nother domain. Out the bottom, yeah. I'm a living proof, super. Ain't compromising, half a million on the coupe, gang, gang. Drug houses, wow. Looking like Peru. Whoa, whoa, whoa. Graduated, crazy. I was overdue, I'ma do. Pink Miley, Miley. I can barely move, barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Yeah, y'all blew the Red James, 33 chains, 33. Ocean now, damn. Cruising Biscayne, hit fire. Top off, yeah. That's a liability, big fire. Hit the gas, yeah. Boosting my adrenaline, big fire. Percocet, yeah. Miley Percocets, big fire. Percocet, yeah. Miley Percocets, big fire. Rep the set, yeah. Gotta rep the set, gang, gang. Chase a chick, chase, yeah. Never chase a. Big fine, mask on, yeah. Get mask off a big fine. Mask on, yeah. Get mask off, big fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, big fine. Chase a chick, yeah. Never chase a, chase no. Photo maybe, photo. I drive anything, yeah. Buy my range, yeah. Make them go insane, yeah. My guillotine. drink from Melazine. Drink from Melazine. Taking beams, yeah. Go to those extremes. Let's go, let's go. Parliament, Parliament. Calamari wins, yeah. Parlay in Vegas. We was in attendance. Let's go, let's go. Before the business, yeah. Theodore lenses. More prescriptions, yeah. Focus on the mission. Put my phone intermission. Hold on. Never take a break. We can't pull on. Switch states. Switch down fire plates. Switch. Ain't no way. Ain't no f***ing way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rock the bank. We gon' rock the game. Again, they gang, we gang. Gang. But they are not the same. We been Percocet. Yeah. Miley Percocets. Be it firm. Percocet. Yeah. Miley Percocets. Be it firm. Rep the set. Yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick. Chase it. Never chase a f***. Be it firm. Mask on. Yeah. Get mask on. Be it firm. Mask on. Yeah. Mask on, be it firm. Percocet, yeah. Miley Percocet, be it firm. Chase a chick, chase yeah. Never yeah. Chase a chase be no it firm. Mask on, get mask on. Mask on, get mask on. Mask on, get mask on. Cash on, never not. Bardzo ważny dla mnie utwór, który kojarzy mi się z okresem COVID-u. Oby już to do nas nie wróciło, ale właśnie kiedy nosiliśmy maseczki, szczególnie dużo go słuchałam i pamiętam, że w okresie Sylwestra, kiedy życzyłam gdzieś tam swoim obserwującym, czy ludziom, którzy są ze mną związani, wszystkiego dobrego, to puszczałam też ten utwór z nadzieją, że już niedługo tych maseczek się pozbędziemy, ale też w takim domyśle bardziej może metaforycznym o byciu po prostu sobą. Teraz powinnam tutaj zaproponować taki moment ciszy, dłuższego okresu refrakcji odbierania naszych bodźców, czyli zatrzymania po prostu przyjmowania sygnałów przez układ nerwowy, oczywiście na tym poziomie dźwiękowym, bo chciałabym opowiedzieć Państwu o hałasie. Wiemy między innymi chociażby z doniesień WHO, że realnie skraca nam życie i tutaj chodzi teraz w myśl takiego hałasu, który nam się typowo kojarzy po prostu z odbiorem dźwięków. Dużo mówimy o hałasie ulicznym, dużo mówimy o hałasie związanym właśnie z wysoko uprzemysłowionymi społeczeństwami, wysoko zindustrializowanymi. I wiemy dziś, że osoby, które żyją w takich bardzo dużych i głośnych aglomeracjach miejskich, żyją nawet do 10 lat mniej, jeżeli narażeni są na taki chroniczny hałas, taki szum, który związany jest na przykład z ruchem ulicznym, ale też po prostu z takimi dużymi pikami stymulacji związanymi z dźwiękiem miasta. I teraz, dlaczego ten hałas jest tak ważny? To wszystko, co odbieramy, tak jak już wspomniałam, z poziomu układu nerwowego, powoduje, że nasz mózg, po prostu mózgowy jako organ, ale też cały nasz układ nerwowy autonomiczny, który no nie do końca związany jest z tym, że mamy tutaj możliwość decyzyjności, czy włączamy go i wyłączamy, chociaż dodam, że tutaj oddech jest takim magicznym, ale też mocno naukowym narzędziem w regulacji tego przełączania się z trybu relaksacji i pobudzenia, to właśnie nasz mózg musi cały czas te dźwięki przyjmować, konsolidować i nawet kiedy wydaje nam się, że się tak nie dzieje, to też analizować. I po prostu jesteśmy cały czas w takim trybie działania, jak takie zwierzę, które no realnie nie może położyć się spać, nie może się wyciszyć, bo ciągle coś się dzieje wokół. Hałas, również właśnie ten wspomniany środowiskowy, nie tylko uszkadza nam słuch, czy myślę tutaj o, nie wiem, jakimś takim chronicznym słuchaniu głośnej muzyki, czy przebywaniu w takich otoczeniach, jak kiedy realnie z kolumny gdzieś tam dudni nam muzyka do ucha. Mówimy też o takim hałasie, który jest cały czas na takim poziomie takiego tlenia się, takim delikatnym hałasie, który właśnie dzisiaj wiemy, że i oczywiście oddziaływuje na sieć związaną ze stresem, czyli z podwyższonym poziomem hormonu stresu kortyzolu, ale też realnie oddziaływuje na takie aspekty somatyczne, czyli cielesne naszego ciała. Wiemy, że przyspiesza tętno. Wiemy, że może deregulować nasze zdrowie metaboliczne, no bo sam kortyzol oddziaływuje w taki sposób, że metabolizm zaburza, ale też właśnie przez to, że oddziaływuje na tętno, na układ sercowo-naczyniowy, też przyczynia się do chorób serca i wiemy, że osoby, które no, są tak bardzo mocno i często wystawione na tą stymulację hałasem, po prostu borykają się częściej z chorobami serca, też z zawałem serca, z migotaniem przedsionków. Generalnie z takimi stanami układu sercowo-naczyniowego, które dzisiaj mówimy w kategorii psychosomatyki za na przykład takie chroniczne nadciśnienie. Skoro wpływa na poziom kortyzolu, skoro wpływa też na poziom takiego chronicznego pobudzenia, to wiemy też z nauki, że właśnie osoby, które często przebywają w takim bardzo głośnym, hałaśliwym otoczeniu, częściej mają prawdopodobieństwo pojawienia się w ich życiu po prostu stanów lękowych czy depresji. I można to zobrazować w taki sposób, że no po prostu chronicznie podwyższony poziom kortyzolu, chronicznie podwyższony poziom hormonu stresu zaburza nam mocno tą gospodarkę neurochemiczną, gospodarkę związaną z takim neuroprzekaźnictwem, które bardziej idzie ku wyciszeniu, ku uspokojeniu. A mam tutaj na myśli poziom serotoniny, poziom endorfin, też po prostu większą możliwość i sposobność do tego, żeby układ nerwowy mógł wchodzić w tą ścieżkę dekompresji i relaksacji. I dlatego dzisiaj tak dużą wagę przykłada się do tego, żeby mówić o tym hałasie i regulować się na przykład poprzez takie okresowe momenty ciszy, bardzo niedocenionej w dzisiejszych czasach, czy właśnie momenty takiego totalnego zatrzymania się w kontekście ekspozycji na las, w kontekście przebywania w naturze. No i tutaj pamiętajmy też, że pod kątem hałasu mamy też całą komponentę hałasu poznawczego i tego, żeby wyłączać się od nadmiaru bodźców, też takich związanych na przykład z social mediami, przyjmowaniem po prostu zbyt dużej ilości informacji, co w dzisiejszym świecie jest dosyć trudne, więc za chwilę o tym więcej powiem. Teraz Days w remiksie Trenta Mollera, kawałek, który absolutnie uwielbiam, szczególnie często z nim spaceruję w takim bardziej dynamicznym tempie. Zapraszam Państwa do odsłuchu. Był to utwór bardzo dynamiczny, bardzo żywy, a teraz chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego właśnie bez tych momentów wyciszenia, też tego wyciszenia poznawczego, co dzisiaj jest szczególnie trudne, no bo też chcemy zdobywać wiedzę, chcemy cały czas, nie wiem, gdzieś tam się doszkalać, doskonalić, czytać książki, rozwijać się. No i też generalnie cała nasza cywilizacja idzie w kierunku tego, że jesteśmy mocno związani z technologią. Istnieje nawet takie zjawisko nawiązujące do tego, że ta technologia ostatecznie nie jest dla nas w takim szerokim ujęciu czymś dobrym. Mam tutaj na myśli właśnie regulację emocjonalną czy chronicznie zwiększone poziomy stresu. Zjawisko, które nosi nazwę technostres, ukute w latach jeszcze 50. czy 60. z tego co pamiętam, które po prostu dotyka tego, jak szybki, duży rozwój cywilizacyjny, gdzieś tam powiązanie człowieka z technologią, no mocno zaburza te momenty właśnie dekompresji układu nerwowego, cały czas gdzieś wkłada nas w takie buty pobudzenia, no i też siłą rzeczy odłącza nas od tej naturalnej, jeszcze mocno w ewolucji zakorzenionej w nas biologicznej regulacji, chociażby rytmiki okołodobowej, czy takiego przebywania bardziej w dzikości, w naturze. Ale również odnosi się do tego przebodźcowania informacyjnego. I tutaj z perspektywy nawet samego naszego mózgu, naszych neuronów, które, tak jak powiedziałam, no cały czas, nawet na poziomie podświadomym, gdzieś tam przekształcają dane, odbierają te dane, najpierw na poziomie emocjonalnym, później na poznawczym, ale kora przedczołowa, czyli ta najbardziej zaangażowana w takie dekodowanie sygnałów, nadawanie im znaczeń, odbieranie tego pod kątem racjonalizowania, kreatywności, podejmowania decyzji, co jest ważne, co jest mniej ważne, to wszystko bardzo mocno nas obciąża. I dlatego też może kojarzycie Państwo taki moment, kiedy po całym dniu gdzieś tam bardzo dużego zaangażowania intelektualnego, pracy, podejmowania decyzji, mniejszych, większych, uczenie się nowych rzeczy, plus jeszcze te bodźce, które zewsząd nas atakują, jesteśmy po prostu pod koniec dnia bardzo mocno wyczerpani, bo mózg cały czas gdzieś to musi przetwarzać, idzie na to energia, energia komórkowa, energia związana z pożywieniem, dotlenienie tych neuronów, no i ten poziom stresu, który jest po prostu związany też z tą decyzyjnością i przyjmowaniem tych różnych faktów, bo my wszystkiemu temu nadajemy jakąś łatkę znaczeniową. Biolodzy, neurobiolodzy bardzo jasno podkreślają, że bez tych momentów wyciszenia i zatrzymania i tego, kiedy powiemy sobie przysłowiowe stop, naciśniemy pauzę, nasz mózg nie jest w stanie być cały czas plastyczny, cały czas taki, powiedzmy, racjonalny w podejmowaniu tych decyzji. Cała energia idąca na przetrwanie raczej nie ma się już z czego wykrzesać, żeby gdzieś tam integrować w nas te fakty, dawać nam większy spokój, czy nawet takie elementy związane z twórczością. Więc ten reset, właśnie to wyłączanie się jest absolutnym warunkiem i taką niezbędną komponentą dla zdrowia i dobrostanu psychicznego. Tak samo jak bycie naszego mózgu po prostu realnie w takich fazach działania, w fazach regeneracji. No tymczasem dzisiejsze czasy i sposób naszego życia niestety pokazuje i tutaj badania związane z takim szeroko pojętym dobrostanem człowieka pokazują, że większość ludzi utknęła na stałe w tym pierwszym stanie, czyli w tym stanie chronicznego działania, planowania, podejmowania decyzji, reagowania, też presji społecznej związanej z tym, że musimy być tu i teraz, na czas, odpisując na wiadomości w danym momencie, gdzieś tam bojąc się takiego momentu przeoczenia, no i oczywiście scrollowania, co jest też domeną naszych czasów. Tymczasem wiemy, że właśnie to w tej ciszy i w momentach wyłączenia dzieje się coś absolutnie niezwykłego i magicznego. Kończąc tutaj ten wątek, zapraszam Państwa na utwór Talking Heads, wspaniały David Byrne i This Must Be The Place. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Nuda. Taki termin, czy zjawisko, stan, w którym jesteśmy, który wydaje mi się, że najczęściej kojarzy nam się tak dosyć, nie wiem, pejoratywnie z czymś złym, z takim stanem, w którym no nie jesteśmy produktywni, szczególnie w dzisiejszych czasach. Myślę, że w tym kulcie zajętości, produktywności, o czym fantastycznie pisze, mówi, opowiada między innymi Tomasz Stawiszyński. Też swego czasu miałam okazję, naprawdę było to dla mnie ważne spotkanie, rozmowa z Tomkiem właśnie o tym kulcie produktywności, takiej niemożności w dzisiejszych czasach tego, żebyśmy zatrzymali się od chronicznego bycia obecnym i tego, że musimy coś robić. Przyznam, że sama w swoim życiu postrzegam nudę w dalszym ciągu jako coś trudnego do osiągnięcia, no bo nawet kiedy często mamy wolny czas, odnoszę też to do swojego życia, to zazwyczaj próbujemy go w jakimś stopniu zapełnić. Czy to też przyjemnym czytaniem książki, czy nie wiem, wykonaniem jakiejś praktyki medytacyjnej, gotowaniem, oglądaniem serialu. I to wszystko oczywiście jest okej, bo to też są nasze metody na tą dekompresję, czy takie relaksowanie układu nerwowego, chociażby z trybu takiej zajętości związanej z intelektualizacją i z uczeniem się, czy wykonywaniem danych czynności, które musimy. Ale pamiętajmy też, że samo zjawisko nudy, czyli takiego momentu, w którym realnie nic nie robimy, w którym możemy dać sobie moment na takie po prostu bycie. Mi często taka nuda kojarzy się już teraz w tym momencie, w którym zaczęłam się jej częściej przyglądać, z takimi momentami, które fantastycznie opisuje w Waldenie Henry David Thoreau, czyli o życiu w lesie i życiu nad stawem i po prostu byciu, siedzeniu, gapieniu się gdzieś tam w przestrzeń czy obserwowaniu ryb. Jest to stan, który realnie z perspektywy naukowej, drodzy Państwo, jest bramą do regeneracji. Możemy powiedzieć, że takie pauzy poznawcze, takie momenty, w których my nic nie musimy, nie przetwarzamy danych, przynajmniej na tym poziomie świadomym, są dla nas takim momentem wejścia w stan alfa naszych fal mózgowych, w odłączenie takiego chronicznego działania naszej kory przedczołowej, we włączenie takich struktur w naszym mózgu, jak na przykład sieć stanu podstawowego, sieć DMN, która kojarzy się z naszym ja z taką narracją o sobie jest też takim neuronalnym ekwiwalentem ego, czy po prostu naszej jaźni, która pozwala nam układać w głowie niejako też takie opowieści o sobie, myśleć sobie o naszych pragnieniach, gdzieś tam o naszych wizjach. Jest to też taka sieć, która mocno związana jest z konsolidowaniem różnych przeżyć w naszym życiu. Oczywiście dla niektórych z Państwa może, którzy spotkali się gdzieś z terminem tej sieci DMN, kiedy ona jest chronicznie włączona, to też nie jest dobrze, bo jest związana na przykład z lękiem, z ruminacją, też w depresji często ta sieć jest nadaktywna, ale mówimy tutaj o takim stanie fizjologicznym i zdrowym, powiedzmy. Więc ta sieć DMN umożliwia nam po prostu też wchodzenie w taki stan flow, czyli stan takiego kompletnego zaangażowania w dany proces, kiedy nasze umiejętności zrównują się z taką ekscytacją czynności, którą na przykład będziemy podejmować, czy podejmujemy. Więc momenty nudy, momenty takiego okresowego wyłączenia się z trybu działania są po prostu dla nas takim czasem, w którym układ nerwowy sam realnie wie, jak sobie te tory poprzełączać, właśnie łączy fakty, może dawać takie momenty, jak to często określa się w różnych źródłach związanych z nudą, takiej eureki poznawczej i my po prostu też w tych stanach możemy się relaksować, możemy się regulować, no bo też spada nam poziom kortyzolu, kiedy nie jesteśmy cały czas w tym trybie włączenia. Oczywiście pamiętajmy, że taka nuda nie ma być sztucznie zaprogramowana i związana z tym, że chcielibyśmy coś porobić, a nie mamy co, tylko żeby w tym chronicznym stanie zajętości i właśnie byciu na czas i byciu w gotowości do wykonywania działań, po prostu dawać sobie taki moment kompletnego wyłączenia i kompletnego bycia w jakimś procesie, który oczywiście też z biegiem czasu może wejść nam w krew i dajemy sobie taki moment, po prostu jestem tu i teraz, nic nie robię, po prostu sobie trwam. I może nie jest to bezpośrednio związane z nudą, ale na pewno też z metodą dekompresji, wyłączenia takiego trybu intelektualizacji, tylko na przykład zakorzeniania się w ciało, jest taniec i w związku z tym mój ulubiony utwór Jana Blomqvista Dancing People Are Never Wrong. Zapraszam. Dochodzi godzina 15, zatem za chwilę serwis informacyjny Trójki i my słyszymy się tuż po 15, w drugiej części audycji Rezydencja. Ja nazywam się Asia Wojsiat i dzisiaj mówimy sobie o odpoczynku, dekompresji, wyłączeniu i nudzie.